Na trójkowym zegarze minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Ja tutaj się powolutku szykuję do audycji. Już wszystko opowiadam. 479. wydanie Ciemnej Strony Mocy. To dzisiaj. I dzisiaj miało być bardzo filmowo, bo to miała być czwarta część muzycznych podsumowań 2016 roku. Ale ze względu na to, przyznaję się, że kubka płyt wydanych w tym roku, przypominam, mamy dopiero 26 dzień stycznia, kubka płyt to całkiem z dobrą muzyką wydanych w tym roku tak urosła na moim biurku, że stwierdziłam, że no nie może tak być, że zostawiam was bez nowości w nowym roku. Dlatego przenosimy nasze muzyczne podsumowanie numer 4 i numer 5 na luty. W magiczną datę 2 lutego będziemy się słyszeć w 480 wydaniu i wtedy podejrzewam, że będziemy słuchać muzyki filmowej wydanej w 2016 roku. A czwartą, piątą część zobaczymy też, bo możliwe, że za chwilę znowu kolejne nowości nam dojdą. Nie będzie Prodigy, bo Prodigy nie wydało nowego albumu. To jest raper o imieniu Prodigy, bo kilka osób mnie zapytało w wiadomościach na znanym portalu społecznościowym, czy będzie nowy album Prodigy. Nie, bo nie istnieje jeszcze. 2 minuty po godzinie 2 to zaczniemy nowym albumem, bo dziś będą prawie że nowości. Proof z nowego albumu Renen, Zona. Lustily fall I to an apocalypse. Thank you. myself wrong. I hope I prove myself wrong. I hope I prove myself wrong. I hope I prove myself wrong. I hope I prove myself wrong. No i pięknie. Zon, Proof i Renen. Nowy album. Dopiero co słuchaliśmy singli, które zapowiadały ten nowy album, a teraz już całość jest do przesłuchania i przesłuchiwać będziemy po ciemnej stronie mocy. To było tylko tak na począteczek. DJ Mitsu dzisiaj. The XX wiadomo, że się pojawi. Rewelacyjny, nowusieńki, świeżusieńki album Kid Koala, nagrany razem z Emiliano Torini, też będzie. Botany z Raw Light drugą częścią i bardzo do tego albumu namawiam. Jerry Gerson Message, jeden utwór, bo już wiem, że drugi niestety, ale nie nagrał mi się na płytę, więc Jerry Gerson będzie zminimalizowany do tylko jednego utworu, ale warto przesłuchać. No i wiadomo, Król czyni Bonobo i ja wiem, że na przesłuchiwanie tego albumu wszyscy czekają. Bardzo ciepło zapraszam na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i na stronę audycji na stronie polskiegoradia.pl, tylko trzeba tam wyszukać Ciemna Strona Mocy w Trójce. Będziemy też zaglądać do starych rzeczy. DJ Mitsu to jest coś na początek ze staroci z zeszłego roku, jeżeli to jeszcze już można nazwać starociami, ale ten album wyszedł w zeszłym roku i album The Beatles in Jazz. I tym albumem kończyć będziemy dzisiaj nasze spotkanie. Także proszę oczekiwać dużej dawki bardzo miłego jazzu na koniec, na dobranoc. DJ Mitsu, The Beats, Beats Installments. We'll be right back.

Emilia Notorini i Collapsal. Ten pierwszy utwór to z płyty Kid Koala, Music to Drone to Satellite. I tego albumu słuchać będziemy zdecydowanie do godziny trzeciej. dusted off, packed and done, close to home, all I've known, my father whistling, doubt keeps whispering. Out its carpet, this is how Kid Koala, czyli Eric Sun i rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny nowy album Music to Drone to Satellite, nagrany wspólnie ze mnie, Torini, bardzo dobrze nam znaną. 5 minut do godziny 3 na naszym trójkowym zegarze. Botany, Raw Light, druga część przed nami jeszcze. Jerry Gerson, Message. Bonobo Migration. Tak się zastanawiam, że dawno nie było na antenie sygnału numer 2. To może dzisiaj zabrzmi. A później przejdziemy do Beatlesów na jazzowo. Rewelacyjny jest ten album dwupłytowy, gigantyczny. Jazz w każdej postaci można na tym albumie znaleźć, na tym dwupłytowym albumie. The Beatles in Jazz. My skupimy się na pięciu? Może uda się na pięciu, ale pewnie na czterech utworach I Should Have No Better, Blue Jay Way, Can't Buy My Love i Because. Rewelacyjny, naprawdę. Pięknie się tego słucha, aż czekam na wiosnę, żeby była za oknem, bo to idealna ścieżka dźwiękowa do wiosny. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek muzyczne pytania, proszę uprzejmie csm@polskieradio.pl, kontakt mailowy bez zmian. Można też zalogować się na znany portal społecznościowy i tam i strona, i grupa. Tam też jest kontakt tak zwany mailowy. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Botany, Row Light, dwójka przed nami. Taketh no heed of any pleasant thing.